ความช่วยเหลือไม่อั้นหลวงปู่คลาดท่านเป็นพระที่คนพังงาศรัทธานับถือมากคนพังงามากราบท่านกันมากท่านบอกว่าท่านมีลูกศิษย์เป็นประธานหอการค้าเขามากราบเรียนให้ท่านทราบถึงความคืบหน้าในการทำงานและบอกว่าสิ่งที่ต้องการมากที่สุดคือการสร้างอาคารให้กับผู้เดือดร้อนเมื่อเราได้ฟังดังนั้นจึงได้รวบรวมเงินกันณตรงนั้นถวายท่านทันทีในนามลูกศิษย์หลวงตามหาบัวโดยยอดเงินโดยประมาณ 18,000 บาทถวายเป็นประเดิมเลยหลังจากนั้นก็เป็นภาระของลูกศิษย์อื่นๆมีกลุ่มน้องนงลักษ์นั่งเครื่องบินไปถึงที่เดือดร้อนเอาเงินสดไปแจกจ่ายให้ผู้เดือดร้อนถึงมือในนามของลูกศิษย์หลวงตามหาบัวมีหลายกลุ่มที่นั่งเครื่องไปแจกเงินและได้เอาเงินไปร่วมกับคุณหมอพรทิพย์ด้วยอิ่มบุญด้วยความเมตตาขององค์หลวงตามหาบัวหรือบารมีของท่านจริงๆและด้วยจิตศรัทธาของพวกเราการได้ไปช่วยบรรเทาทุกข์ยากของผู้ประสบภัยนี้เรารู้สึกเลยว่ามันอิ่มบุญแม้บางครั้งเราต้องไปแจกกันกลางแดดเปรี้ยงๆควรจะต้องร้อนต้องเหนื่อยแต่เราไม่ร้อนไม่เหนื่อยเพราะใจอิ่มในบุญในกุศลที่เราได้สร้างเราเอามาเป็นกำลังใจในการช่วยเหลือคนที่ทุกข์ยากลำบากกว่าเราเป็นความสุขที่อยู่ในหัวใจฉะนั้นจึงอยากให้ทุกคนรู้ว่าสุขทุกข์อยู่ที่ใจของเราเมื่อเราเป็นผู้ให้เราได้สั่งสมทานบารมีไว้สุขก็เกิดอยู่ที่หัวใจเรานั่นเองอันนี้เป็นสิ่งสำคัญที่พวกเรายึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติ